พรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีความสนใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ในเวลาที่ท่านจะได้ฟังขอท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่วิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้ก็คงจะต้องถือโอกาสใช้หนี้ปัญหาหนี้คำถามซึ่งท่านทั้งหลายได้ถามมาเป็นปึกเป็นกระบุงขอเอาเป็นภาคหนี้มาตอบแทนนานาปัญหาสารพันปัญหาปี38สารพันปัญหาทางธรรมในปี38ชุดก่อนเราพูดถึงเรื่องทำคลุ้มครองโลกแต่มาช่วงนี้ต้นปีก็คงจะต้องพูดไปเรื่อยๆตอบปัญหาธรรมะซึ่งมันมีมากมายที่สุดไม่ทราบว่ากี่ชุดไม่ทราบว่ากี่รอบแล้วมันจึงจะจบเพราะว่ามันยังรอเป็นปึกจะมาจากท่านผู้สงสัยเขาวงกาลสินกราบนมัสการท่านอาจารย์ด้วยความเคารพผมขอถามปัญหาดังนี้ก็อนุโมทนาถามเลยดีนะไม่ต้องเสียเวลาอารัมภบทเลย 1. นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ 2. ไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไร 3. ศาสนาสอนเชื่อเหตุและผลเรื่องกล่าวมานี้มีเหตุผลหรือไม่ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยให้หายสงสัย ขออนุโมทนาในคำถามนะวนเวียนกันอยู่กับนรกสวรรค์กับชาตินี้ชาติหน้านี่แหละนะคำถามนี้เป็นปัญหาที่มีมาในอดีตนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นี่ไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรความถูกต้องกับความเชื่อหรือไม่เชื่อนี่มันคนละอันกันนะพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าบางทีสิ่งที่เราเชื่อที่สุดเนี่ยมันกลับไม่เป็นความจริงก็ได้ทำเหล่านี้มีวิบากเป็นสองมันว่าอย่างนี้นะศรัทธาความเชื่อมีวิบากเป็นสองคือจริงก็ได้เท็จก็ได้เชื่อว่ามีกับไม่มีก็ได้เชื่อว่าไม่มีกับมีก็ได้รู้จิความชอบใจอันนี้มีวิบากเป็นสองคือจริงก็ได้เท็จก็ได้สิ่งที่เราชอบใจกับเป็นของเท็จก็ได้หรือจริงก็ได้สิ่งที่เราไม่ชอบใจเป็นของจริงก็ได้เท็จก็ได้สิ่งที่ฟังสืบๆกันมาปรัมปรายะจริงก็ได้เท็จก็ได้เข้าไว้อย่างนี้อย่างไรก็ตามเรื่องนรกสวรรค์นี่มีจริงหรือไม่อาตมาจะไม่ตอบลงไปชัดว่ามีหรือไม่มีก็จะไปเกิดความสงสัยอยู่เรื่อยไปดังที่ถามข้อที่สองมาเมื่อไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรขอตอบปัญหาข้อแรกก่อนว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เขาเชื่อกันมานานตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดว่านรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีแม้แต่ศาสนาอื่นนะ ศาสนาที่มีพระเจ้าศาสนาที่สอนให้เชื่อพระเจ้าก็ยังเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเขามีวันพิพากษาวันดูมออฟเดย์หรือว่าเดย์ออฟดูมก็ว่าไปเถอะเมื่อตายไปแล้วให้เอาไปฝังไว้วันดีคืนดีพระเจ้าจะมาพิพากษาว่าทำดีหรือทำชั่ว doing good or even ก็จะว่าอย่างนี้คุณทำดีหรือทำชั่วล่ะอีฟถ้าหากว่าขออภัยผู้ประสานกรีดติดปากขึ้นมาหน่อยถ้าหากว่าได้ทำดีเขาก็จะพิพากษาว่าไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์ถ้าหากได้ทำชั่วเขาก็จะพิพากษาเอาลงนรกมันแรกวันดูเฮลลากลงสนรกอันนี้ไม่ได้นอกพุทธศาสนานะแล้วศาสนาเก่าแก่ดั้งเดิมที่เกิดมาในโลกในสังคมอินเดียซึ่งเป็นแหล่งเป็นอู่แห่งอารยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์ก็พูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์หลังจากตายแล้วหลังจากตายแล้วพวกศาสนาพราหมณ์เขาเชื่อพุทธศาสนาเกิดมาท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์คำนี้จะไปขัดเขาไม่ได้เลยถ้าขัดเขาและการเผยแพร่เราก็ไม่ออกแต่ว่าพุทธศาสนาของเรานั้นสอนสวรรค์นรกเนี่ยไว้ทั้งสามระดับเพื่อเหมาะสมกับระดับสติปัญญาจิตใจของคนระดับหนึ่งหยาบๆที่มองไม่เห็นว่าตายแล้วนั่นแหละกายสัพเพทังปรมรณาสุขติงโลกังอุปจติหรือว่าสักขังโลกังอุปจติอย่างนี้กายสัพเพทังปรมรณาอย่างนี้สักขังโลกังสุขติงสักขังโลกังอุปจติอย่างนี้เมื่อแตกตายทำลายขันหลังจากตายแล้วเขาก็จะไปสู่สุคติสู่โลกสวรรค์สุคติสักขังโลกังอุปจติคำพูดประเภทนี้ก็มีเกลื่อนในพุทธศาสนาในขณะเดียวกันพุทธศาสนายังสอนเรื่องสวรรค์ใกล้ๆที่คนโบราณว่าสวรรค์ในอกนรกในใจตัวนี้คิดว่าทุกคนเคยมีความทุกข์แต่ทุกคนก็เคยมีความสุขไอ้ความสุขกับความทุกข์ที่เกิดมาจากประสาททั้งห้าตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเนี่ยหรือว่าใจได้ประสบกับอารมณ์เป็นอิทธารมณ์อนิทธารมณ์มีความสุขพออกพอใจหรือว่ามีความคับแค้นใจท่านก็เรียกว่านรกสวรรค์อีกเหมือนกันในทางพุทธศาสนาสอนอย่างนี้อย่างเช่นคำว่ามยาทิฏฐาภิกขเวสัพพัสสะติกะนิระโยสัพพัสสะติกะสังสโฆงานอุตตรนิกายว่าอย่างนี้นะว่าภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นแล้วสวรรค์หรือนรกอยู่ในพัสสะทั้งหกฉะแปลว่าหกพัสสะพัสสะคือการกระทบทั้งหกตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินปลิ้นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจได้อารมณ์ที่พอใจนั้นเป็นสวรรค์ติกะนิระโยติกะสังสโฆประกอบด้วยสวรรค์และนรกอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องวัดมันก็ต้องมีแน่ๆท่านที่ถามคำถามนี้ท่านเคยร้องไห้บ้างหรือยังตั้งแต่เกิดมาและท่านเคยหัวเราะบ้างไหมท่านเคยมีสุขมีทุกข์บ้างไหมไอ้สุขไอ้ทุกข์นั้นคือสวรรค์ในปัจจุบันและสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์ในผัสสะแล้วสวรรค์นรกในการดำรงอยู่วันต่อวันไปนี้ก็เห็นได้ชัดเพราะนั้นไอ้สวรรค์หลังจากตายแล้วนี่ก็ต้องคิดว่าตายแล้วจะมีทุกข์หรือมีสุขเหมือนวันนี้ในขณะนี้ถ้ายังคิดไม่ออกก็คิดเปรียบเทียบเอาเองว่าเมื่อวานนี้มีนะเมื่อวานเราได้รับความสุขใจหรือเราได้รับความทุกข์ใจเมื่อวานเราหัวเราะเมื่อวานเราร้องไห้มีนะเมื่อวานแต่มันก็ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถเรียกร้องคืนมาแล้วก็ไม่เห็นเมื่อวานเฉพาะหน้าพรุ่งนี้มีไหมถ้าถามคืนท่านก็คงจะต้องตอบว่ามีแต่มันยังมาไม่ถึงรู้ได้ยังไงว่าพรุ่งนี้มี วันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานไว้นั้นชาติหน้าหรือว่าสวรรค์หลังจากตายแล้วนรกหลังจากตายแล้วคือความสุขความทุกข์ของวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันจะมาพร้อมกับความสุขหรือความทุกข์เรายังไม่แน่แต่ที่แน่ๆว่าความสุขความทุกข์จะมาหรือไม่มาที่แน่ๆคือพรุ่งนี้มีรู้ได้ยังไงว่ามันมีก็คือวันนี้แหละเป็นพรุ่งนี้ของเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาส่วนมากจะเน้นสวรรค์ไว้ตอนหลังๆแต่จะเอาปัจจุบันไว้เฉพาะหน้าคำสอนเรื่องสวรรค์นรกหลังจากตายแล้วนี่จะอยู่ช่วงหลังๆเรียกว่ามีอัตรามีเปอร์เซ็นต์พูดถึงน้อยหน่อยนะแต่พูดถึงประโยชน์ในปัจจุบันมากกว่าเรียกว่าทิฏฐธรรมิกธรรมประโยชน์ในโลกนี้ในชาตินี้ในเดี๋ยวนี้ส่วนหลังอย่างนั้นถัดไปสัมปรายิกธรรมประโยชน์เอาไว้หลังๆถ้าจะกลางกับปัจจุบันให้มันดีๆอนาคตมันก็ดีเองถ้าชาตินี้คุณไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจคุณก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์บนพื้นแผ่นดินเดี๋ยวนี้คุณก็มีหลังจากตายแล้วคุณก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรถ้ามันมีถ้ามันไม่มีคุณก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรในการที่คุณได้กระทำคุณงามความดีแต่ถ้าคุณทำชั่วสิคุณจะขาดทุนตั้งแต่เดี๋ยวนี้คุณจะเดือดร้อนด้วยการกระทำคุณสามารถโกหกคนทั้งโลกได้แต่คุณไม่สามารถโกหกจิตใจของคุณคุณก็ต้องมีทุกข์คุณก็ต้องเดือดร้อนอยู่ในใจถ้าหากมันมีจริงหลังจากตายแล้วคุณก็ยิ่งขาดทุนสองสามชั้นเลยในเรื่องสวรรค์นรกหลังจากตายแล้วพุทธศาสนามีอัตราส่วนน้อยมากที่พูดถึงแต่ก็มีขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอานิสงส์ของผู้ที่ถือศีลอย่างนี้นะถ้าว่าอานิสงส์ของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลจะมีอานิสงส์5ประการ1ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติของท่านผู้นั้นจะมั่งคั่งเมื่อท่านเป็นผู้มีศีลมหันตังโภคขันธังอธิคัจฉติอย่างนี้อายังปฐโมอานิสังโซสีระวะโดอันนี้เป็นผลเป็นอานิสงส์ข้อแรกอันหนึ่งของผู้มีศีลคือเป็นผู้มีโภคะมั่งคั่งด้วยโภคะต่อมาเอกกัลยาโนกิติสัทโธอภุคชติอะยังทุติโยอานิสังโซสีละวะโดสีละสัมปทายะชื่อเสียงอันงดงามของท่านผู้นั้นย่อมฟุ้งกระจอนไปอันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สองของผู้มีศีลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสองข้อแล้วนะยังไม่มีเรื่องสวรรค์เข้ามากล้ำกลายแต่ขอให้รู้เถอะว่าสองข้อนี้เป็นเรื่องสวรรค์ในแผ่นดินนี้แล้วนะคือไม่มีถูกปุณณะจะปรังอย่างมีอีกกันว่าอย่างนี้ขอไว้ถ้าพูดภาษาบาลีมันเคิร์กบอกภาษาลาวของมันเสียเวลาถ้าไม่พูดมันก็เสียดายเพราะว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลนี่นะยัญญะเทวะปริสังอุปสังกมติยะทิคติยะปริสังยะทิพรามณะปริสังยะทิขปติปริสังยะทิสมณะปริสังวิสาระโทอุปสังกมติอะมังกุภูโตอะยังตติโยอนิสังโซสีระวัตโตสีระสัมปทายะข้อที่3ผู้มีศีลจะไปสู่ชุมชนชุมนุมบริษัทหมู่เราผู้ใดกษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีคือหบดีก็ดีหรือสมณพราหมณ์ก็ดีวิสาลโทอุปสังกมติอะมังกุภูโตยอมเป็นผู้ไม่เกิดเขินยอมเป็นผู้แกล้วกล้าวิสาลโทเรียกว่าเป็นผู้แกล้วกล้าในทุกชุมชนอาถานร่าเริงเพราะตนเองกระทำแต่คุณงามความดีนี่อันที่สามก็สวรรค์ในโลกนี้อีกเลยถ้าไปแล้วมีแต่ความทุกข์ไปแล้วกลัวเขาจะรู้ความชั่วของตนเองมันมีความชื่นชมไหมล่ะมันไปดูมันก็ตกนรกอยู่ในโลกนี้อันนี้เป็นข้อที่สามปุณะจะปรังยังมีอีกท่านว่าอย่างนี้อสัมมูลหะกาลังกโรติตะยังจะตุโทอันนี้สังโซสีระวัตโตสีละสัมปทายะแน่ย่อมไม่เป็นผู้กระทำหลงกระทำการักบอกง่ายๆภาษาบาลีว่าบ่หลงตายไม่หลงตายมีสติตาย จะตายก็ยังชื่นใจไม่กระวนกระวายไม่ไหลตายเพราะว่าตนเองกระทำแต่คุณงามความดีเหมือนมองเห็นสวรรค์อยู่เบื้องหน้าแล้วรับตายปั๊บเราจะไปสวรรค์หนทางไปสวรรค์สุคติทำแล้วถ้าสวรรค์ไม่มีก็ไม่มีอะไรน่าเดือดร้อนใจสบายใจเพราะเกิดมานี่ทำแต่คุณงามความดีนี่จึงไม่มีภาพหลอกภาพหลอนคตินิมิตกรรมนิมิตกรรมมารมนิมิตนิมิตความชั่วที่ตนเองได้เข็นได้ขาดได้เบียดได้เบียนได้คดได้โกงได้หลอกได้ลวงนอกอกนอกใจสามีภรรยาเวลาจะตายภาพหลอกหลอนบางคนดิ้นรนกระวนกระวายนั่นเรียกว่าหลงทำกาละไม่มีสติเตรียมตัวตกนรกตายปั๊บตกนรกทวนโลดถ้านรกมีถ้าไม่มีก็ตกแล้วล่ะตั้งแต่ยังกระวนกระวายผู้ที่มีศีลผู้ที่กระทำคุณงามความดีอสัมมูระหะอสัมมูระหะกาลังกโรติอายังจตุโทอานิสังโสสีระวะโดสีละสัมปทายะข้อที่สี่เลยนะอานิสงส์นี่ยังไม่ได้พูดถึงสวรรค์หลังจากตายแต่สี่ข้อนี้เป็นเรื่องชีวิตนี้สวรรค์บนดินนี้เลยนรกบนดินนี้เลยอันสุดท้ายอันที่ห้าทีนี้มาลองดูอันที่ห้าอะไรจะเกิดขึ้นกายสะเพทาปรมรณาสุขติงสักขังโลกังอุปจติอจังปัญจโมอนิสังโสสีระปโตสีระสัมปทายะกายสะเพทังปรมรณาสุขติงสักขังโลกังปัจจติเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์บันเทิงในสวรรค์อายังปัจฉโมอานิสังโสนี่เป็นผลเป็นอานิสงส์อันที่ห้าของผู้มีศีลห้าข้อในเรื่องสวรรค์เอาไว้ที่หลังสุดเพราะฉะนั้นเรื่องสวรรค์นรกมีหรือไม่มีถ้าฟังเรื่องนี้แล้วพุทธศาสนาเน้นที่สวรรค์บนดินฉะพัชะติกะสังสโคฉะพัชะติกะนิรโยนรกสวรรค์อยู่ที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์อันใดเกิดขึ้นดีหรือชั่วนั้นคือนรกนั้นคือสวรรค์เมื่อพ้นจากสวรรค์ก็ร่วงลงนรกเมื่อพ้นจากนรกก็ลอยขึ้นสวรรค์วนไปเวียนมาแต่ละวันเพราะเห็นนั้นสวรรค์และนรกจึงเป็นวัฏสงสารในตัวมันไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรข้อที่สองเห็นหรือไม่เห็นจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดย่อมไม่เคยเห็นแสงสีใดๆสีเหลืองสีเขียวสีแดงตามท่วนไตเงี้ยงแสงแจ่งหงฟุ้งมัวชาวบอดไปเขาสิหูหอมใดเดนอเป็นว่าคนตาบอดดวงอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงพันดวงตาบอดก็ไม่เห็นในเมื่อตาบอดไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ตาบอดปฏิเสธว่าดวงอาทิตย์ไม่มีในโลกหรอกวุ้ยพระจันทร์ไม่มีในโลกวุ้ยดวงดาวทั้งหลายเขาว่าเอาเฉยๆไม่มีในโลกหรอกวุ้ยเราไม่เคยเห็นคำพูดเช่นนี้มันจะถูกไหมล่ะทุกสำหรับตาบอดเพราะตาบอดไม่เห็นแต่คนตาดีก็หัวเราะตาบอดอย่างเหมือนกันว่าเฮ้ยจะเอาสิ่งที่ท่านไม่เห็นมาตัดสินว่ามันไม่มีมันจะถูกต้องหรือสีดำก็มีสีแดงก็มีสีขาวก็มีแต่ตาของท่านไม่มีจะเห็นสีเหล่านี้ในเรื่องนรกสวรรค์นี่บางทีท่านก็สรุปสมณะพราหมณ์ผู้ฝึกตนคนเดียวอยู่ในเสนาสนะป่าอันสงบสงัดผู้มีอุตอนุตตรธรรมย่อมเห็นโลกนี้ย่อมเห็นโลกหน้าประกาศโลกนี้โลกหน้ามีอยู่ผู้ใดบอกว่าตนชาตินี้ชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเขาเป็นข้าศึกแก่อริยเจ้าอริยชนเพราะผู้ที่เห็นมีอยู่ก็เหมือนกับคนตาบอดที่ไม่เห็นดวงตะวันจันทาดวงอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงตาบอดบอกไม่มีไม่มีเพราะฉันไม่เห็นตาบอดก็เป็นข้าศึกกับตาดีในความเห็นก็เลยคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาโดยอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาควรจะเชื่อได้โดยการเปรียบเทียบตาบอดตาดีเปรียบเทียบวันนี้วันพรุ่งนี้เมื่อวานวันนี้เหมือนชาตินี้เมื่อวานเหมือนชาติก่อนพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าถ้าเรายังไม่เห็น ก็เปรียบเทียบเหมือนเราไม่เห็นเมื่อวานที่ผ่านมาจะเรียกร้องหาเอาเมื่อวานคืนมาก็ไม่ได้จะยื้อยุดฉุดกระชากดึงกระชากลากจูงเอาวันพรุ่งนี้ให้มาเห็นเฉพาะหน้าวันนี้ก็ไม่ได้ทั้งนั้นที่วันหน้าพรุ่งนี้มีอยู่เมื่อวานก็มีแต่มันก็อยู่ในฐานะของมันในความมีนั้นแม้เราจะไม่เห็นเมื่อวานก็มีพรุ่งนี้ก็มีเหมือนตาบอดไม่เห็นสีแดงสีดำสีเขียวทั้งนั้นที่แดงเขียวขาวอะไรมันก็มีทั้งนั้นตาบอดทั้งหลายก็สลบลงมามีก็เป็นสิ้นเรื่องเคยมีตาบอดมาหาตามามาหาผมนี่นะเลี้ยงดูเขาเป็นประจำช่วยเหลือเขาบางทีก็ถามนี่ตาบอดพวกเธอทั้งหลายเคยฝันไหมกลางคืนตาบอดเขาบอกว่าฝันเหมือนกันครับท่านอาจารย์ฝันแล้วมันเห็นไหมล่ะไม่เห็นฝันก็งงมสาวๆไปนี่แหละฝันยังไงคนหนึ่งเขาบอกว่าฝันว่าเขาบีบคอตอนอยู่เชียงใหม่ตกใจตื่นเขาปลุกเรียกก็ถามตัวว่าอ้าวจะเคยไปอยู่เชียงใหม่หรือเคยไปเรียนดนตรีอยู่เชียงใหม่4 ปีเขาส่งไปจากกรุงเทพเรียนโรงเรียนตาบอดพญาไทอยู่6 ปีส่งไปเรียนต่อที่เชียงใหม่อีก4 ปีอาตมาก็ถามต่อไปว่าเชียงใหม่กับกรุงเทพอันไหนมันเจริญอันไหนมันงามเขาบอกไม่เห็นในเมื่อไม่เห็นแล้วจะเชื่อหรือว่าเชียงใหม่มีกรุงเทพมีไม่ใช่เขาโกหกเราหรือตาบอดว่ามีถ้าไม่มีผมจะได้ไปอยู่อย่างไรผมไปอยู่ตั้ง4 ปี 4 ปีแล้วไม่เห็นเชียงใหม่จะเชื่อว่าเชียงใหม่มีหรือมีสิผมอยู่ตรงนั้นแม้ผมไม่เห็นนี่ความเข้าใจของตาบอดแม้เขาไม่เห็นเชียงใหม่เขาอยู่เชียงใหม่เขาไม่เห็นเชียงใหม่เขาบอกว่าเชียงใหม่มีก็ยังถูกยังต้องอยู่นะเป็นสัมมาทิฏฐิของตาบอดระดับนั้นแต่คนตาดีๆไม่เห็นชาติก่อนไม่เห็นชาติหน้าไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจก็ไม่เห็นไม่พิจารณาแล้วบอกว่ามันไม่มีเชื่อได้อย่างไรมันบอดยิ่งกว่าบอดนะความคิดความเข้าใจอย่างนี้บอดยิ่งกว่าบอดยิ่งกว่าตาบอดภายนอกนี่มันบอดภายในบอดจิตบอดใจถ้าไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีมันทำบาปได้ทุกขณะเพราะไม่รับผิดชอบยาวไป 3. ศาสนาพุทธสอนให้เชื่อเหตุและผลเรื่องกล่าวมานี้มีเหตุผลหรือไม่ก็ดังกล่าวมาแล้วเหตุผลดังชักมาเปรียบเทียบเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เปรียบเทียบตาบอดไม่เห็นสีดำสีแดงตาบอดไม่เห็นดวงตะวันจันทาทั้งที่สิ่งที่ตาบอดไม่เห็นมันก็มีอยู่คนตาดีก็สุดที่จะอธิบายให้ฟังเพราะไม่สามารถควักเอาตาของตนเองที่มีอยู่ไปใส่จับเข้าให้ตาบอดได้มองเห็นเหมือนตนเองก็จะบอกว่านี่แดงใจวายนั่นเขาจะเพือกเห็นไหมตาบอดก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบของผู้ที่ยังไม่เห็นนรกยังไม่เห็นสวรรค์เราก็เหมือนคนตาบอดแต่ถ้าเชื่อเลยไม่ต้องแบกความสงสัยไปเลยเนี่ยก็จะเร่งลงมือสู่การประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินะไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องมาตีความไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องมาตีโวหารปรัชญาโสเทนติมัดจังวิตินะกังขังชำระสัตว์ให้ก้าวล่วงความสงสัยมุ่งไปสู่การปฏิบัติเดินไปตรงนี้นะบ้านนั้นอยู่ตรงนั้นนะถ้ามามัวสงสัยอยู่ตรงนี้มันไม่ถึงสงสัยก็สงสัยแต่ต้องเดินนี่นิเพธพระรามอยู่ตรงนั้นนะไปเถอะนะขึ้นรถซ้ายนั้นจากกรุงเทพขึ้นรถไฟไปเลยนะนั่งรถไฟไปกรุงเทพอุดรลงอุดรตอนใกล้รุ่งก็จะมีรถ225อุดรบึงกาฬมาจอดรอรถรับคนโดยสารจากรถไฟจากกรุงเทพก็นั่งรถ225อุดรบึงกาฬบอกไปลงบ้านหนองแวงบ้านนนนิวาสทางเขานิเพสงสัยก็สงสัยแต่ก็ไปนั่งรถไฟมาเรื่อยมาลงอุดรปั๊บอ้าวเจอรถเบอร์225สายอุดรบึงกาฬมารับปุ๊บไปไหนไปบึงกาฬผ่านบ้านนอนนิวาสผ่านน้องแวงทางแยกนิเพไม่ผ่านขึ้นปั๊บขึ้นไปก็สงสัยไปรถก็เวงไปสุดท้ายมาถึงทางแยกเข้านิเพทพระรามจอดตรงนี้ลุงจะลงนี่มีรถ3 ล้อมีรถโดยสารตามขี่เข้าไปอีก12 กิโลสงสัยไปแต่พอมาถึงปลายนิเพธพระรามตรงนี้ก็สิ้นสงสัยความสงสัยก็หมดสิ้นไปบัดนี้เรามาถึงแล้วมรรค กิดขึ้นแน่นอนเมื่อใดทำปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็สิ้นไปเป็นอันว่าเข้าใจนะต่อไปก็ปัญหาต่อไปปัญหาต่อไปท่านเจ้าของปัญหาลงทายว่าอนาคาริกกราบนมัสการพระอาจารย์กระผมขอเรียนถามดังนี้หนึ่งเจริญโพชฌงค์อย่างไรวิชาและวิมุตติจึงบริบูรณ์สองข้ออิทธิฤทธิ์อธิฐานาฤทธิ์อริยฤทธิ์วิชามยฤทธิ์ฤทธิ์ที่เกิดจากประกอบถูกส่วนเป็นอะไรทำไมอย่างไรสามสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นคืออะไรกราบด้วยความเคารพในปฏิสัมภิทาเป็นเลิศอนาคาริกขออนุโมทนานะครับแต่ว่าถ้าไม่จบก็ต้องรอกันขั้นต่อไปเจริญโพชฌงค์อย่างไรวิชาและวิมุตติจึงบริบูรณ์เจริญอานาปานสติสิครับมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเวลาใดสติทุกลมหายใจเข้าหายใจออกมีเมื่อนั้นก็ชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์เมื่อสติสัมโพชฌงค์ได้รับการเจริญก็มีสติอยู่ทุกลมหายใจธรรมวิจยะความคุ้นคิดวิจัยธรรมก็จะเกิดขึ้นอยู่ทุกลมหายใจวิริยะความภาคเพียรก็ชื่อว่าประกอบแล้วปีติความเอิบอิ่มปราโมทย์ก็จะตามมาปัสสธิความสงบกายสงบจิตก็ชื่อว่าประกอบจะตามมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิสมบูรณ์กันกับสติแล้วอุเบกขาเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วก็วางเฉยอุปะเข้าไปอีกครับจ้องมองดูอยู่เห็นแล้ววางเฉยรู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้นะครับเป็นการเจริญโพชฌงค์ทั้ง7เมื่อพ่อชงทั้ง7สัตตะโพสังขาปริปุเรนติสัตตะโพสังขาภวีตาพหุเรกตาวิชาวิมุตติงปริปุเรนติเมื่อพ่อชงทั้ง7ได้บริบูรณ์ขึ้นมาแล้ววิชาคือความรู้แจ่มแจ้งในขันธ์ธาตุในอายตนะในชีวิตและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งอยู่ในตัวของชีวิตก็ปรากฏเปิดเผยวิมุตติความหลุดพ้นจิตที่มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็จะหลุดพ้นออกมาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงมันเป็นเพียงโกฎเกณฑ์ธรรมชาติตัวธรรมชาติท่าล้วนๆสุทธิธรรมาปวัตตาติธรรมชาติล้วนๆที่มุนเวียนเปลี่ยนไปทั้งฝ่ายที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมก็จะเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ต่อสิ่งเหล่านั้นปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปเรื่อยๆไปก็ยิ่งพอกพูนการปล่อยวางเรียกว่าจาคามนุพลูหายีปล่อยวางนี่พอกพูนขึ้นในการสลักในการปล่อยการวางจาคะนั้นสันติเมวะโสเสขยะสันติคือความสงบจากการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นสงบจากอุปธิวิเวคือโดดเดี่ยวจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแบกเทินสิ่งทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นจิตของท่านก็จะรู้สึกว่าสมบูรณ์ขึ้นด้วยโพชฌงค์วิชาและวิมุตติก็ค่อยๆเจริญตัวขึ้นก็บริบูรณ์ต่อข้อถามที่บอกว่าอิทธิฤทธิ์อธิฐานฤทธิ์อริยฤทธิ์วิชามยฤทธิ์ฤทธิ์ที่เกิดจากการประกอบถูกส่วนเป็นอย่างไรทำมาอย่างไรอันนี้ก็สั้นๆนะครับอิทธิฤทธิ์ที่ท่านถามนั้นความหมายอันเดียวกันอิทธิเป็นภาษาบาลีแปลว่าสำเร็จนะครับส่วนฤทธิ์นั้นเป็นภาษาสันสกฤตก็คำเดียวกันครับอิทธิฤทธิ์ที่เป็นคำเดียวกันคือภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตแปลว่าสำเร็จนะครับอธิฐานฤทธิ์ความสำเร็จโดยการอธิฐานนะคือตั้งใจลงไปตั้งแต่เริ่มประกอบกระทำหรือเมื่อมีสมาธิกับการอธิษฐานจิตโน้มน้าวจิตนั้นไปสิ่งเหล่านั้นก็สำเร็จขึ้นมาอันนี้หมายถึงผลแต่อธิษฐานฤทธิ์นี้คือความสำเร็จที่พูดถึงนี้จะเน้นไปที่เหตุอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจะตรัสรู้ได้ญาจากโสตรียพราหมณ์มาวางลงปักที่นั่งใต้ต้นโพท่านก็อธิษฐานอธิไปว่ายิ่งนะครับฐานะก็แปลว่าตั้งลงอย่างยิ่ง self determination แปลเป็นภาษาฝรั่งอย่างนี้นะครับแปลว่าตั้งใจลงอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าวางยาคาลงก็อธิษฐานกามังตะโจจนะหารูจะอธิจะอาวสิสตุสรีระอวิสตุมังสโลหิตังเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือไว้แต่กระดูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเลือดเนื้อเหือดแห้งไปก็ตามเหลือไว้ตั้งแต่กระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่ถ้าหากเรายังไม่บรรลุสิ่งที่บุคคลจะพึงบรรลุถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษเราจะเลิกทำความเพียรเสียไม่มีให้มันตายอยู่ตรงนี้ก็ตั้งใจคืนนั้นว่ากันว่าพญามารมาไล่มาอะไรจนเทวดานี้หมดท่านไม่ยอมลุกเพราะท่านอธิษฐานตั้งใจแล้วอิทธิลิลิตก็เกิดขึ้นคือความสำเร็จสำเร็จด้วยการตั้งใจทำจริงอริยลิตนี่เป็นวาริศของพระอริยเจ้าไม่เกี่ยวกับหูทิพตาทิพห่อเหินเดินอากาศและลึกชานหนหลังฤทธิ์ของพระอริยเจ้าคือทำจิตใจนี่เป็นนายของจิตอยู่เหนือสัญญาปฏิกูลอปฏิกูลอยู่ได้ทั้งนั้นในสิ่งที่น่าเกลียดทำให้ไม่น่าเกลียดในสิ่งที่น่ารักทำให้ไม่น่ารักมีจิตอย่างนี้เรียกว่าฤทธิ์ของพระอริยเจ้าวิชามยฤทธิ์ฤทธิ์ที่สำเร็จโดยวิชาผู้ไปพูดมาเวลาหมดนะครับพรุ่งนี้ค่อยต่อ